ไม่ต้องไปอยากตายดอกให้อยู่อย่างชีวิตมีค่าที่สุดณพินันทามิชีวิตังณพินันทานมรณังกาลันจะปฏิคังเขวะนิพิสังวัตโพรัญญาถาไม่พึงยินดีในชีวิตที่มีอยู่และไม่พึงพอใจในความตายที่จะมาถึงหรืออยากจะตายก็ไม่ควรจะอยากจะตายแต่จงมีชีวิตอยู่กับคุณงามความดีไปวันๆหนึ่งรอคอยการตายมาถึงเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาแห่งการจ้างหมดสิ้นไปกาลันจะปฏิคังเขวะนิพิสังวัตโพยถาเราจะรอคอยเวลานั้นมาถึงเหมือนลูกจ้างรอคอยการหมดเวลาของการจ้างก็จะเลิกงานจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ช่างมันไม่ใช่งานเราชีวิตนี้ก็เหมือนกันบ่ต้องอยากตายบ่ต้องอยากอยู่ไปพร้อมกับคุณงามความดีมหันต์ย่ามตายก็ตายยังอยู่กับสิสางคุณงามความดีป้าเรื่อยๆโอ้ยเป็นประเสริฐหลายๆห้องจะทูอังสังขยาเด้อคอยในที่แห่งที่เป็นตะทูกรมูเจ้าอันนี้ก็เป็นเพราะกรรมเรากำลังเป็นไปตามกรรมเข้าใจตามนี้นะนี่คือการเกิดมาแต่ละชาติตกลงไปในเหวแห่งวัฏสงสารดังที่เราฟังมาเราพูดกันมาจนเหนื่อยในที่นี้ทำอย่างไรจะไปพบฟ้าแรกฟ้าผ่าเอาเองต่อไปให้ได้พบฟ้าแรกอีกครั้งหนึ่งวิชูปมาธรรมมาทำอันเปรียบเสมือนฟ้าแรกเป็นฉะไหนตีสุอริยมรรคเคสุวิชูปมาธรรมาอิเมธรรมาอริยมรรคเบื้องต้น3อันนั้นเป็นธรรมอันเปรียบเสมือนฟ้าแลบถ้าเกิดมาในความมืดในความทุกข์ของวัฏสงสารนี้อย่างน้อยได้เข้าถึงโสตปริยังคธรรมนั้นได้เห็นฟ้าแลบครั้งหนึ่งชีวิตไม่ตกต่ำอีกแล้วไม่ต้องกลัวภัยข้างหน้าแต่ถ้ายังไม่พบครั้งฟ้าแลบสักครั้งหนึ่งคือยังไม่เข้าถึงโสตปริยังคธรรมพรุ่งนี้ถ้าใครแสดงธรรมตอนเช้าก็แสดงธรรมเรื่องโสตปริยังคให้ฟังแล้วจะได้เข้าใจเมื่อเข้าถึงโสตปริยังคครั้งหนึ่งตรงนั้นก็เหมือนฟ้าแลบครั้งหนึ่งในวัฏสงสารได้มองเห็นทางที่จะเดินไปแล้วก็แน่ใจว่าจะไม่ต้องตกสู่หลุมแห่งมหาภัยซึ่งรออยู่ข้างหน้าภัยอะไรจำได้ไหมที่พูดมาเมื่อกี้นี่นานาสัตถุอุลโลกนะภัยยังรอเราอยู่ข้างหน้ามีภัยอันยิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่สามารถสร้างความแน่ใจในชาตินี้ในภพนี้ในโลกนี้วันนี้สมควรกับเวลานะท่านทั้งหลายจะได้พากันทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาบางทีคืนนี้อาตมาอาจจะไปหาบริวารอยู่ในป่าคือทอดมันอยู่ได้พวกสตาร์ว่าสิ่งมันกระดาษขอความเจริญงอกงามในอริยะยยธรรมวิชูปมาธรรมมาจงบังเกิดมีในจิตใจในขันธสันดานของท่านในชาตินี้ในวัฏสงสารนี้ทรงชีวิตของท่านต่อไปจนถึงวชิรูปมาธรรมมาฟ้าผ่าลงไปบนหัวขมองของอวิชชาจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดนทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเถิดหลายอุบาสกอุบาสิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวเป็นแต่อ่อนซ่อนบ่ได้เห็นอีกแล้วมืออื่นในตาคนต่างสิไปได้นอกได้ห่อเขาได้ห่อเขาแล้วไปเห็นคือทิศะในเด้อแล้วห่อเขาห่อมืออื่นนี่พอ12ตําลึกดอกเอาไมโครโฟนไป ทํางานมากไม่ได้พักให้มันก็เลยเกิดปัญหาอันนี้ปัญหานึงเป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุหนึ่งคงจะไกลเราไม่รู้คงจะเกิดจากกรรมจากวิบากผลแห่งกรรมกรรมวิปากาอาภาธาสมุทฐานาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมุทฐานแห่งโรคบาพาธบางอย่างเกิดมาจากผลแห่งวิบากกรรมที่ได้กระทำมาแต่ก่อนๆ อันนี้ก็เป็นได้พูดกันไปคุยกันไปก็เหมือนฟังเทศน์แหละเนาะไม่ต้องมีพิธีรีตองในพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านก็คุยกับคนโน้นคนนี้เป็นงานแสดงธรรมไปในตัวอาตมาคงจะมีบาปมากบุญก็มากพอสมควร เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่าแล้วก็ไม่มีเวลามากหรอกนั่งนานไม่ได้พอกินน้ำมากไปเอามาอีกไหมแก้วหนึ่งไปแก้วสุดท้ายวันนี้43แก้วเป็นยาโบราณยาฝนแล้วก็ยาต้มยาสมัยใหม่มันแพงฝ่าด่าน IMF กินยาโบราณค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลชั้นหนึ่งเอกชนโยมเขาพาไปก็เอาคืนละเป็นหมื่นโรงพยาบาลพร้อมมิตรสงสารญาติโยมที่เสียเงินเสียทองก็เลยตัดสินใจไม่ต้องรักษาโรงพยาบาล19เดือนถ้ามันจะหายมันก็สมควรจะหายถ้ามันจะตายก็สมควรจะตายก็เลยกลับมาอยู่วัดก่อนปงฟังสรุปถ้าจะตายก็ตายซะถ้าจะหายก็หายไว้นั่นพอดีมีคนพื้นบ้านเขาไปหายามาหมอยามาเขาบอกเขาขอร้องให้กินยาของเขากลัวแต่จะไม่กินถ้ากินแล้วจะหายเขาไว้อย่างนั้นก็เลยกินมาได้25วันนี้ยาอื่นๆเลิกหมดกินแล้วมันออกฤทธิ์เดี๋ยวนี้มันกำลังออกฤทธิ์เหมือนกันทุกวันออกฤทธิ์แล้วมันจะแข็งหยิกงอแล้วมันก็จะคลายออกมาใหม่แต่ก่อนกินยาเขาปากจะเบี้ยวพูดไม่ถูกพอกินยาเขาแล้วมันจะดึงให้แน่นเป๊ะเลยแน่นแล้วมันก็คลายออกมาก็เกิดจะปกติพอพูดกันรู้เรื่องยาประเภทนี้รู้สึกว่าจะดีเป็นยาโบราณไม่ควรจะดูถูกภูมิปัญญาพ่อแม่โบราณของเราเลือดลมความดันอะไรปกติหมดกินยาโบราณนี่ดีหมอเขาบอกว่า100คนจะมีคนหนึ่งใน100ที่ยังไม่ตายแต่ขนาดนี้แต่ขนาดนี้มันสมควรตายแล้วครับสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดมาจากวิบากแห่งกรรมเราไม่สามารถจะจดจำคำนวณได้เราเกิดมาหลายแสนโกรธกลับแล้วชีวิตนี้มันเป็นกระแสวิญญาณโสตังวิญญาณนี้เป็นกระแสณอุโพชินธรรมสังสารวัฏตันติเมื่อวิญญาณยังไม่ขาดโดยส่วนสองก็จะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอะไรเป็นส่วนสองของมันมันมีส่วนข้องสองอันปุโพปุญญัญจะปาปัญจะบาปและบุญทั้งสองนี้ท่านเรียกว่าอิทะสังขังโลเกงเป็นเครื่องข้องสัตว์ทั้งหลายไว้ในโลกจือได้พอไงแท้เกิดแท้ตายอยู่นี่มันของบุญกับบาปสองอันนี่เลยบุญบาปนี่เป็นเครื่องข้องท่านจึงเรียกพวกเราว่าสัตว์สัตว์โตนี่เรายังไม่แปลเรามาเรียกทัศน์ว่าสัตว์ทั้งหลายความจริงคำว่าสัตว์นั้นแปลออกมาชัดๆมันจะได้ความหมายสัตว์แปลว่าผู้คล้องใครก็ตามที่ยังคล้องอยู่ในวัฏสงสารตั้งแต่เทวดาลงมาถึงพรหมโลกก็คือสัตว์แต่เมื่อใดทำลายอาสวะละทิ้งทั้งบุญและบาปเสียได้ปาปะปุญญัสสะปะหินัตตะนิชชาโตปรินิพพุโตถอนทิ้งทั้งบุญและบาปเสียได้ก็จะหลุดพ้นจากเครื่องข้องทั้งสองก็จะปรินิพพานท่านจึงบอกว่าอุโพสังขังนะปริมุจติปาปะปุญญัตถะยังไม่หลุดพ้นจากเครื่องข้องทั้งสองคือบุญและบาปอันนี้ของเท่าไหร่ไปไงเอของเท่าเกิดเท่าตายอยู่นี่การบวชการเรียนการศึกษาการปฏิบัติธรรมเพื่อจะปลดเครื่องข้องเจริญศีลสมาธิปัญญาไปหลายๆเพื่อไปหูแจ้งเครื่องของมันให้ค่อยปลดออกเถอะล่ะอันวิญญาณทํามันเกิดเป็นกระแสขึ้นน้ําแม่น้ํามูลไหลมาจากโคราชเขาใหญ่ฝนตกก็ไหลซอกซ่องหิมมาจากเขาใหญ่ไหลผ่านทุ่งกุราร้องไห้ทุ่งกุรานี่จะเป็นดินทรายเป็นตัวกันกองให้น้ำมูลใสน้ำมูลไหลไปถึงเมืองอุบลลงไปถึงน้ำโขงก็เป็นน้ำใสแต่น้ำโขงกระแสเขามันมาไกล